Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У горадні сёння разагналі пікет у абарону польскай школы. Былі затрыманыя каля 20 чалавек. Завяршыўся візіт прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск. Ад 1 чэрвеня ў Беларусі зноў падаражэлі жыллёва-камунальныя паслугі. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Нямеччына і Расія з'яўляюцца прыхільнікамі палітычнага рашэння канфлікту ў Сырыі. Пра гэта ў пятніцу заявіла канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель пасля перамоў з прэзідэнтам Расіі Уладзіміром Пуціным у Берліне. Пуцін прыбыў у Берлін з Беларусі, што стала першай краінай, якую Пуцін наведаў у якасці новаабранага прэзідэнта. Меркель заклікала міжнародную грамадскасць да нарошчвання намаганняў, накіраваных на прадухіленне грамадзянскай вайны ў Сырыі. На прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з Меркель Уладзімір Пуцін заявіў, што Масква не падтрымлівае ніводзін з бакоў у сырыйскім канфлікце, і паведаміў, што Расія супраць прыняцця любых аднабаковых захадаў, тым больш сілавых дзеянняў у дачыненні да Сырыі. А чольніца ведомства ААН па правах чалавека Наві Пілэй тым часам заклікала да міжнароднага расследавання масавай расправы над мірнымі жыхарамі ў сырыйскім паселішчы Хоўла. Выступаючы на пасяджэнні Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе, Пілэй падкрэсліла, што падзеі ў Хоўле могуць быць кваліфікаваныя як злачынства супраць чалавечнасці і што ўсе вінаватыя ў ім павінны панесці адказнасць. Сырыйская апазіцыя, міжнародныя назіральнікі і краіны Захаду складаюць адказнасць за масакру ў Хоўле на сырыйскія ўлады. Афіцыйны Дамаск у сваю чаргу вінаваціць апазіцыю. Праціўнікі рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада ў пятніцу заявілі, што маюць сведчанні новага злачынства ўрадавых сіл – забойства 15 рабочых у правінцыі Хомс. Трагедыя ў Хоўле прывяла да новага абвастрэння міжнароднай дыскусіі вакол сітуацыі ў Сырыі. Гучаць заклікі да рашучых дзеянняў з боку Рады бяспекі ААН. Працягваем навіны. На поўначы Косава здарыліся сутыкненні паміж вайскоўцамі НАТА і мясцовымі сербамі. Беспарадкі ў горадзе Звечан пачаліся пасля таго, як міратворцы НАТА паспрабавалі разабраць адну з барыкад, узведзеную раней сербамі, на знак пратэсту супраць імкнення ўлады ў Прыштыне пашырыць кантроль над поўначу Косава, дзе кампактна пражывае сербскае насельніцтва. Многія косаўскія сербы, як і афіцыйны Белград, не прызнаюць незалежнасці Косава, абвешчанай косаўскімі албанцамі ў 2008 годзе, і прызнаную амаль паловай дзяржаў свету. Паведамляецца, што сербы закідвалі вайскоўцаў камянямі, тыя адказвалі слезацечным газам. У Расіі з 1 чэрвеня набыў моц закон аб беспасярэдніх выбарах кіраўнікоў рэгіёнаў. Дакумент быў падпісаны на пачатку траўня былым прэзідэнтам краіны Дмітрыем Мядзведзевым. Першыя выбары губернатараў пройдуць у кастрычніку. З моманту, калі было абвешчана аб новай ініцыятыве, прэзідэнт Расіі змяніў або перапрызначыў кіраўнікоў больш за 20 расійскіх рэгіёнаў. У Маскве паўнамоцтвы дзейнага мэра Сергія Сабяніна завяршаецца ў 2015 годзе. Паводле газеты «Камерсант» сваю кандыдатуру на выбарах кіраўніка горада можа вылучыць бізнэсовец і экс-кандыдат на прэзідэнта Міхаіл Прохараў. Прэсавая служба прадпрымальніка, аднак, адмовілася каментаваць гэтую інфармацыю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.